Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Resort Zdrowia przygotował strategię walki z koronawirusem na możliwy wzrost zachorowań jesienią. W Krakowie odkażanie ulic to po tym, jak miasto znalazło się w tak zwanej żółtej strefie. Tablica upamiętniająca Mieczysława Foga stanęła na warszawskim Grochowie. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło jesienną strategię walki z koronawirusem. Wszystkie działania mają na celu utrzymanie epidemii pod kontrolą, bo jak podkreślano na konferencji w ministerstwie, w szczytowym momencie może dojść do około 100 tysięcy zachorowań dziennie. Szef resortu Adam Niedzielski wyjaśnił, że przede wszystkim wzrośnie rola podstawowej opieki zdrowotnej i lekarza pierwszego kontaktu. Koronawirus, ale także grypa i infekcje górnych dróg oddechowych będą się na siebie nakładać jesienią. Dlatego pacjent z niejednoznacznymi objawami w pierwszej kolejności będzie korzystał z teleporady u swojego lekarza rodzinnego, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Jeżeli będą się objawy po 3-5 dniach utrzymywały bądź nasilały, to wtedy oczywiście jest konieczność ponownego badania. I tutaj już chcemy, żeby to było badanie fizykalne, bo ono ma poprzedzić decyzję o skierowaniu na badanie w kierunku COVID-u, czyli na wymaz. A pacjentami z koronawirusem zajmą się oddziały zakaźne. W ramach nowej strategii rozbudowana zostanie sieć mobilnych punktów wymazowych. Na SOR-ach pacjenci będą badani szybkimi testami antygenowymi. Paulina Kurek, Polskie Radio. Zakrojone na szeroką skalę odkażanie przestrzeni publicznej odbywa się w Krakowie. Pracownicy MPO wyszli na ulicę z urządzeniami do dezynfekcji. Rozpylają płyn w najbardziej uczęszczanych miejscach, jak przystanki komunikacji miejskiej, ale także okolice aptek. Decyzja o dezynfekcji miasta związana jest z wejściem Krakowa do tak zwanej żółtej strefy, co oznacza zwiększone zagrożenie koronawirusem, wyjaśnia Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Sytuacja się pogorszyła i stąd też podejmujemy działania. Oczywiście jest to kosztowne, no ale wiąże się z, już wiemy, że określonymi skutkami, to znaczy przynosi poprawę, nie eliminuje zupełnie powodów, dla których ta pandemia się rozszerza, to znaczy ludzie w dalszym ciągu lepiej, żeby zachowywali się odpowiedzialnie. To nie zapewnia całkowitego bezpieczeństwa, tylko jest większa po prostu. Dezynfekcja w Krakowie była prowadzona również w marcu, gdy wybuchła epidemia. Nie ma aresztu dla kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Sąd nie zgodził się na tymczasowe pozbawienie wolności mężczyzny, który prowadząc autobus linii 724 na Kabatach miał 2 promile w organizmie. Zdecydowano o dozorze policyjnym. Kierowca ma stawiać się 3 razy w tygodniu na komisariacie. Ma także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Musi też zapłacić 3000 zł poręczenia majątkowego. Na razie, jak poinformowała prokurator Aleksandra Skrzyniarz, nie wiadomo, czy prokuratura złoży odwołanie od tej decyzji. Prokuratura podejmie decyzję co do ewentualnego zaskarżenia tej decyzji po zapoznaniu się z pisemnymi motywami rozstrzygnięcia sądu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Pijany kierowca zerwał plombę z blokady alkoholowej, co umożliwiło mu uruchomienie silnika autobusu. Sprawę zgłosiła pasażerka, która zabrała mu kluczyki. Na warszawskim Grochowie odsłonięto tablicę upamiętniającą Mieczysława Foga. Dzisiaj przypada 30. rocznica śmierci nestora polskiej piosenki, żołnierza Armii Krajowej i Sprawiedliwej wśród narodów świata. Jesienne róże. Tablicę odsłonięto przy ulicy Majdańskiej 5. To tu w ostatnich latach życia mieszkał Mieczysław Fog, mówi jego prawnuk Michał Fog. I ten czas spędzaliśmy już tylko w gronie rodzinnym. Ja, moja siostra, my mieliśmy po prostu dziadka Miecia, a Mieczysław Fog był na scenie. Podczas uroczystości podkreślano, że Mieczysław Fog był nie tylko wspaniałym artystą, ale także wielkim patriotą, mówił Andrzej Opala z Urzędu Dzielnicy Praga Południe. To weteran wojny polsko-bolszewickiej 20 roku, to żołnierz Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim. Z odsłonięcia tablicy dumni są mieszkańcy Grochowa. Wielu pamięta jeszcze Mieczysława Foga. Taki miły pan na 11 piętrze nade mną mieszkał. Sobie równych nie miał. To gwiazda, faktycznie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony artyście. Na fok.polskieradio.pl znalazły się największe przeboje i wspomnienia mistrza, a także wspomnienia jego znajomych, przyjaciół i wielbicieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor firma Defro, producent ekologicznych kotłów, kominków i rekuperatorów. www.defro.pl.

Depeche Mode, Strange Love z albumu Muzyka dla Mas. Jedna z niewielu, a nie wiem czy nie jedyna kapela, która dorobiła się swojej własnej subkultury, aktywnej zresztą do dziś. Reportaż w Trójce. A w dzisiejszym reportażu, bohaterką dzisiejszego reportażu będzie pani Monika, która zachorowała na raka jelita grubego. Choroba była dla niej ogromnym zaskoczeniem. Pani Monika podjęła leczenie i udało jej się pokonać chorobę. Siły do walki dodawała jej rodzina. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Życie jest cudem. To już moje trzecie wybory, po których ja płakałam. Często czuję się, jakby ktoś u ciebie umarł. I naprawdę i coraz po takich wyborach, to z tydzień musisz jakoś jeszcze dochodzić do siebie. Potrzebujemy zmienić sytuację, zrobić ten przełom tu i teraz. Oficjalnie otwieram nasz dzisiejszy marsz. Dzisiaj naród Białorusi walczy o swoją wolność. Ta walka jest bardzo trudna. Jesteśmy tu, żeby wyrazić swoją solidarność. Chcemy pokazać, że Białorusini nie są sami w tej walce za wolność. Żyje Białoruś! Żyje! Żyje Białoruś! Żyje! Żyje Białoruś! Żyje! Dzisiaj z nami jest poseł Robert Tyszkiewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu po sprawach Białorusi. Opowiadał mi dziennikarz Bielsatu, który został zatrzymany, że kazano im się położyć w celi już po zatrzymaniu, w celi na podłodze i przez 5 godzin chodzono po nich w pełnym umundurowaniu i bito pałami. Białoruś jest również ważnym tematem, który zasuflowały nam jakieś radiowe chochliki. Teraz już reportaż właściwy. Przypominam, Życie jest cudem i autorką tego reportażu jest Joanna Bogusławska. Tu jest nasz dom. Zapraszam. Tutaj mieszkamy. Maja Gaba. A to jest Gabrysia. 9-latka, a to jest Majeczka. Dobry, mówimy? Dzień dobry. Jeszcze jest Janek i Ania jest nieobecna w tej chwili. Tutaj w tym salonie to tętni życie u was. Tak, no my mamy dom tak jak widać otwarty, że nawet góra staraliśmy się, żeby była w miarę połączona, chociaż jest góra i dół, to właśnie przez tą antresolę mamy kontakt, że jak zawołam, to słyszą mnie. To ptaki tak, za oknem. Na zewnątrz, tak. Lalek jeszcze chodzi, bo on drepcze, poznawcie lalek. Kupiliśmy działkę w takim fajnym miejscu tuż na granicy lasu. To było też takie Moniki marzenie, żeby mieć zawsze dom, który stoi na granicy lasu. Czyli to pokazuje jakby, jak mieliśmy plany. Żyliśmy tak zupełnie, zupełnie normalnie. Nie towarzyszyły mi mojemu życiu ani stresy jakieś wielkie. Nie było jakichś takich dużych napięć wtedy w naszym życiu. Wręcz przeciwnie. Wydawało mi się, że to jest właśnie takie życie, jakie wiele osób chciałoby prowadzić. Takie właśnie normalne, dobre, spokojne. Miałem stabilną pracę, którą lubiłem w fajnym zespole. Już wtedy pamiętam, że cieszyliśmy się tym, co mamy. Ale już myśleliśmy też dalej, że może fajnie by było mieć jakiś dom pod miastem, pod Warszawą. No jak się pojawiła choroba, to była dla nas wszystkich chyba zaskoczeniem, bo to w ogóle nie był ani ten czas. Nic nie zwiastowało tego, co się miało za chwilę zdarzyć, bo się wydawało, że wszystko układa się zgodnie z naszymi planami po prostu dobrze. No ale zaczęły pojawiać się jakieś tam objawy, które mnie niepokoiły. No ja oczywiście poszłam do lekarza pierwszego kontaktu, powiedziałam, co się dzieje. I objawy były takie trochę dla mnie wtedy, wydawało się dziwne, intymne. Trochę nie wiedziałam, jak o tym mówić, bo ja obserwowałam po prostu krew w kale. Poszłam do kolejnego lekarza. No i tak zaczęła się moja wędrówka, która trwała od grudnia do mniej więcej marca. Jeden lekarz zlecił mi badanie na krew utajoną w kale. To badanie rozpoczęło takie konkretne już działania w kierunku diagnostyki. I też z internetu dowiedziałam się, że tak naprawdę, żeby się dowiedzieć, o co mi chodzi, to muszę zrobić tą kolonoskopię. W czasie badania wezwano onkologa. No i onkolog, to już jakby gołym okiem był w stanie stwierdzić, że to jest zmiana nowotworowa. Wychodząc z tego badania, dostałam w zasadzie diagnozę. Doktor Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, onkolog. Niestety wielu pacjentów z rozpoznaniem raka jelita grubego na początku nie zauważa żadnych objawów choroby, gdyż symptomy są uzależnione od stopnia zaawansowania choroby oraz umiejscowienia w obrębie jelita. Natomiast jednym z najczęstszych symptomów jest obecność krwi w lub na stolcu i objawy związane z tym niedokrwistości z niedoboru żelaza. Anemia, która jest związana z niedokrwistością, powoduje przewlekłe zmęczenie, brak kondycji, bladość powłok, osłabienie, często wypadanie włosów. U około 76% chorych krwawienie ma charakter utajony i wiąże się to właśnie z użytecznością badania krwi utajonej w kale jako testu przesiewowego. Natomiast reszta objawów w dużej mierze zależy od umiejscowienia guza pierwotnego. Jak zapobiegać chorobie? Przede wszystkim jest konieczność wykonywania badań, aby zapobiegać temu typowi nowotworowi. Według brytyjskich danych test na krew utajoną w stolcu średnio tylko u 2 na 100 osób daje pozytywny wynik, ale nie jest on jeszcze równoznaczny z rakiem jelita grubego. Aby zdiagnozować dokładnie przyczynę obecności krwi w stolcu, potrzebna jest kolonoskopia, czyli wziernikowanie całego jelita grubego. W Polsce w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych każda osoba w wieku 50-69 lat może się poddać bezpłatnej kolonoskopii. Do tego badania kwalifikują się także osoby młodsze w wieku 40-49 lat, u których w rodzinie krewni pierwszego stopnia, rodzice, rodzeństwo chorowali na raka jelita grubego. Kolonoskopia jest bardzo czułą metodą. Wielką zaletą tego badania jest także możliwość równoczesnego usuwania polipów i pobrania fragmentu materiału do badania histopatologicznego. Mało to, wykazano, że właśnie kolonoskopia wysokiej jakości, ta przysiewowa, może zredukować aż o 84% ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i redukuje o 90% groźbę zgonu z powodu tego nowotworu przez nawet 17 lat. Natomiast pamiętajmy, żeby kolonoskopia spełniała swą ochronną rolę, należy powtarzać ją raz na 10 lat. Oczywiście zasada ta dotyczy osób, których ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wiąże się jedynie z wiekiem. Gdy w najbliższej rodzinie były przypadki raka jelita grubego, lekarz zaleca częstsze robienie kolonoskopii plus dodatkową opiekę w poradni genetycznej. Nie możemy bagatelizować sprawy, jeśli jesteśmy młodszymi ludźmi poniżej 50 roku życia. A dlaczego? Dlatego, że ostatnio obserwuje się zwiększenie zachorowalności na raka jelita grubego wśród osób właśnie poniżej 50 roku życia z największą dynamiką wzrostu wśród 20-latków. Specjaliści nie do końca wiedzą, dlaczego wzrasta zachorowalność na raka jelita grubego wśród ludzi młodych. Podejrzewają, że przyczyną może być niekorzystny styl życia, przede wszystkim niewłaściwa dieta, mała aktywność fizyczna i otyłość. W związku z tym, nawet jeśli jesteśmy osobą młodą i mamy jakiekolwiek objawy niepokojące, nie bagatelizujmy ich, bo może to być niestety rak jelita grubego. Dzisiaj mam w głowie taki obraz, jak stoimy pod tą przychodnią i pamiętam, wyszliśmy na parking, gdzie tam mieliśmy zaparkowany samochód i przed chwilą usłyszeliśmy tą diagnozę, nie? Że to jest rak. No, to był taki szok, no. Wydawało mi się, że nieważne jaka to jest choroba, jak ona się nazywa, że ze wszystkiego się wychodzi, bo dlaczego nie? No i później zaczęła się cała historia leczenia i w zasadzie w ciągu 2-3 tygodni zostałam zoperowana, a później zaczęła się chemioterapia. Wiedziałam, że muszę rozpocząć to leczenie jak najszybciej, bo to zwiększa moje szanse. I pewnie, że momenty jakiegoś takiej beznadziei mnie dopadały. Były momenty, że nie chciałam. Pamiętam, już był taki dzień w czasie leczenia, w czasie chemioterapii, kiedy wstałam, po prostu powiedziałam, nie, ja już nie idę na kolejną chemię, ja już mam tego dość, ja się tak źle czułam, strasznie wymiotowałam i mówię nie. I podeszłam, nawet pamiętam, jak stałam przy drzwiach, trzymałam klamkę i właśnie znowu stanęły mi przed oczami moje dzieciaki. I mówię, nie, no nie mogę, jeśli będę kiedyś sobie miała wyrzucać to, że zmarnowałam jakąś szansę, bo tak naprawdę ta chemia jest dla mnie szansą, nie jest jakąś karą, jest nadzieją, więc muszę się pomimo tego, co dzisiaj czuję, że jest okropnie, to muszę się tego trzymać. Zresztą gdzieś na początku tej drogi, jeszcze zanim poznałam, czym jest chemioterapia, to obiecałam sobie, że zrobię wszystko, żeby się wyleczyć właśnie dla nich. Przypomniałam sobie tą swoją obietnicę i mówię, no dobra, to wracam. No i nie przerwałam chemii, dotrwałam do końca. Leczenie wyglądało w ten sposób, że ja na 2 dni musiałam zniknąć. Mąż pracował zawodowo. Bardzo w tym wszystkim pomogli moi rodzice. Ja mogłam sobie spokojnie chorować, a jak wracałam, to oni w tym momencie przekazywali mi pałeczkę. Także ja też po tej chemii nie miałam takiego czasu, żeby siedzieć i sobie chorować. I oczywiście, że zupa była przygotowana, że wszystko było posprzątane, uprane, no ale dzieci jak to dzieci wracają i mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo. To mnie też tak chyba psychicznie trzymało. I gdzieś tam mieliśmy takie marzenie, że może jeszcze gdzieś tam kiedyś będziemy mieć jakieś dziecko, już tak trochę później, tak sobie poczekamy. Dzisiaj jest gorąco, to będziemy jeść lekkie rzeczy. Maja, podasz wodę na stół? Maja, i kubki proszę, dobrze? Kubki do wody podaj na stół. A ja zrobię jakąś sałatę. I... Może być? Ja wypiję głody? Ja. Dobrze. Ja też jestem głodna. Skończyłam chemię. Jeszcze te wszystkie skutki uboczne, które jej towarzyszyły, były we mnie, jeszcze je czułam. I taki był moment, kiedy to się wszystko nagle nasiliło znowu. No ale się zorientowałam, że jestem w ciąży, że to nie jest chemia, tylko te objawy są po prostu bardzo podobne i że jestem w ciąży. No był to dla mnie szok. Informacja, gdzie ja jeszcze jestem w tym świecie onkologicznym, jeszcze jestem po tej drugiej stronie lustra, że jestem w ciąży, była dla mnie po prostu szokiem. Ja w ogóle nie wiedziałam, że to można połączyć. Wydawało mi się, że to jest absolutnie nie do pogodzenia. 9 miesięcy były dla mnie takim czasem takiego przyczajenia, obserwacji i czekania, co to się dalej wydarzy. No i tak trwaliśmy w takim oczekiwaniu do momentu rozwiązania, bo tak naprawdę nie można mi było zrobić żadnych badań, czy to leczenie, które przeszłam, było skuteczne czy nie, bo byłam w ciąży, więc tomografia nie wchodziła w grę. No i 9 miesięcy to jest bardzo długo na takie czekanie. Goba, zagraj coś. No i Majeczka urodziła się dorodna. Największa z naszych wszystkich, naszej czwórki. Zdrowa, normalna, wesoła dziewczynka, nie? Poznano wiele czynników ryzyka rozwoju tego nowotworu. Niektóre z nich można kontrolować, innych nie. Z całą pewnością jesteśmy w stanie wpływać na czynniki takie, które są związane z naszym stylem życia. Mianowicie do czynników epidemiologicznych zwiększających znacząco ryzyko wystąpienia raka jelita grubego należy nadciśnienie, otyłość, cukrzyca, hipertriglicerydemia, palenie tytoniu. Uważa się, że na podstawie danych ze Stanów Zjednoczonych, że 1/5 raków jelita grubego jest właśnie związana z paleniem. Większa zapadalność zdecydowanie jest u osób z niską aktywnością fizyczną, którzy mają dietę ubogobłonnikową, bogato-tłuszczową, wysokokaloryczną, ubogą w wapń, a także u osób nadużywających alkoholu. W związku z tym zdecydowanie jesteśmy w stanie poprzez zmianę swojego trybu życia uchronić się przed rakiem jelita grubego, zwiększając aktywność fizyczną i dbając o to, aby to była regularna, ograniczając zawartość tłuszczów, zwłaszcza pochodzenia zwierzęcego w diecie, regularnie spożywając do 5 razy w ciągu dnia zgodnie z obecnymi zaleceniami WHO świeżych owoców i warzyw, ograniczenie podaży kalorycznej, zbilansowanie naszej diety odpowiednio do naszego trybu życia, a także zmniejszenie spożywania alkoholu i zaprzestanie palenia papierosów. Moje wyniki badań, które w końcu zrobiliśmy, okazały się też dobre. Nowotworu nie było. No i zaczęliśmy się cieszyć. Ja wtedy dopiero, jak się Majka urodziła, powoli zaczęłam wierzyć, że z raka można wyjść. A Gabrysia była już dla nas kompletnym zaskoczeniem, bo Gabryśka się urodziła 2 lata po Majce. No i wygraliśmy. I mamy czwórkę. Mamy zdrową Monikę, czyli wyszło na moje. Ważnym elementem w zdrowieniu jest na pewno też dieta. I o ile wcześniej wydawało mi się, że się odżywiam właściwie, że jest zdrowe rzeczy. No to w momencie, kiedy zaczęłam wnikać w temat, to okazało się, że ta moja poprzednia dieta wcale nie była taka zdrowa, że takie typowe polskie jedzenie, ziemniaki, zasmażane buraki, bigosy, kotlety smażone, to wcale nie jest dla naszego zdrowia takie odpowiednie. I zmieniłam dietę w kierunku warzyw gotowanych na parze, gotowanych w wodzie, w kierunku diety wegetariańskiej, od wielu lat nie jem mięsa. No postawiłam na warzywa, także to była taka duża zmiana, która nie dokonała się z dnia na dzień, bo ja tego nie zrobiłam tak od razu. Dzisiaj jak spojrzę wstecz za te kilka lat, to się okazuje, że ta moja dieta się bardzo zmieniła. To, co się zmieniło w moim życiu, no to też podejście do sportu. Ruch, aktywność sportowa, takie życie aktywne jest w zasadzie na porządku dziennym. Jeżdżę na rowerze, dosyć dużo jeżdżę na rowerze. Ostatnio zaczęłam do biura jeździć rowerem. Pływamy na windsurfingu, zimą jeździmy na nartach. Ja bardzo też lubię biegać, staram się przynajmniej te 3 do 5 kilometrów, o ile czas pozwala, nie pozwala na więcej przebiec. Smacznego. Dziękuję. Dziękujemy. Głośno. Dziękujemy. Dawaj, zabrać nóż. Chorując, można nawet dawać życie, można chorując żyć, bo nam się często wydaje, że jak dostajemy diagnozę, to jest od razu równoznaczne ze śmiercią. A przy dzisiejszej wiedzy medycznej powoli choroby nowotworowe stają się chorobami przewlekłymi. Po prostu chorujemy i żyjemy, albo chorujemy i się wyleczamy, co widać na moim przykładzie. Jak czasem patrzę z boku na tą naszą rodzinę i na tą Monikę moją i mówię, że to jest naprawdę największe szczęście w życiu, jakie mnie spotkało. Nic lepszego nie mogło mnie spotkać. Wiele razy się łapię na tym, że staję z boku i patrzę i sobie myślę, właśnie szczęście po prostu. Jeżeli kiedykolwiek marzyłem o rodzinie, to właśnie o takiej. Dokładnie o takiej rodzinie. Warto podejmować takie wyzwania, jakie czasami życie stawia. Podejmować to leczenie. Właśnie iść tą drogą nieidealną, ale najlepszą, żeby dożyć takich chwil, jak ja dzisiaj. Żeby móc na nich patrzeć. To był reportaż Życie jest cudem. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Powszechny spis rolny 2020. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie pół do siódmej, a zatem czas na pogodę. W czwartek dziś mamy mniej chmur. Najlepiej pod tym względem jest na południowym wschodzie, najgorzej na północy. I na północy również, tam gdzie kurorty trójmiejskie... Będą opady, a nawet burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Przelotny deszcz możliwy jest również w innych kurortach, w Tatrach. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty. Temperatura maksymalna od 16 do 21 stopni Celsjusza. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie w zachodniej połowie kraju duże. I tam spodziewamy się także przelotnych opadów. Temperatura minimalna w nocy to 8 stopni na wschodzie, 14 na zachodzie, na wybrzeżu 15, a w kotlinach górskich tylko od 5 do 7. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem i w Sudetach powieje dość silnie. Jutro, w piątek, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i znów w Sudetach okresami dość silny i porywisty.

Bla Danoc, Pale Night, Rise 1945, kapela z Meksyku, a teraz już prosto z Polski. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Nastroje przedsiębiorców sektora usług w Wielkiej Brytanii są najlepsze od 5 lat, podała firma Markit. Zanosi się na wysokie odbicie gospodarki w drugim kwartale. Dużą poprawę widać też w USA. Optymizm zapanował w Chinach. Tylko w strefie euro i Australii nastroje mocno podupadły w porównaniu z lipcem. Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 130 miliardów złotych, a wpływy ze składek 92 miliardy 200 milionów złotych. Prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska, poinformowała, że w efekcie pandemii koronawirusa stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek był za pierwsze półrocze niższy o 10% w stosunku do roku ubiegłego. Rozwiązania wprowadzone w tarczy antykryzysowej wpłynęły jednak na ustabilizowanie sytuacji na rynku pracy i wyraźną poprawę sytuacji FUS w lipcu i sierpniu. W lipcu około 3,5% więcej składek niż rok wcześniej, w sierpniu 5,4% więcej. Po tych 3 miesiącach zwolnień z obowiązku opłacenia składek wróciliśmy do tej sytuacji sprzed covidowej, a nawet trochę lepiej niż tego, co osiągnęliśmy w ubiegłym roku. Tak samo utrzymuje się nam bardzo wysoki poziom liczby ubezpieczonych. Prezes Gertruda Uścińska podkreśla, że liczba firm zgłoszonych do ZUS wynosiła na koniec lipca tego roku 2 miliony 770 tysięcy i była większa o 24 tysiące w stosunku do czerwca oraz o 57 tysięcy w stosunku do lutego. W Polsce mamy realnie najniższe oprocentowanie lokat bankowych w Unii Europejskiej. Czy nadal, biorąc pod uwagę oprocentowanie i inflację, warto oszczędzać w bankach? O tym w rozmowie z naszym gościem już za chwilę. Będę rozmawiał z Jarosławem Sadowskim, głównym analitykiem Expandera. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 4,12 zł, za euro 4,43 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,75 zł, a funt brytyjski 4,97 zł. Pora na rozmowę z naszym gościem. To się liczy. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Jarosław Sadowski, główny analityk firmy Expander. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Wygląda na to, że dzisiaj oszczędzanie na lokacie bankowej to nie najlepszy pomysł, dlatego że mamy najniższe oprocentowanie tychże lokat w Unii Europejskiej. Najgorsze w Unii Europejskiej mamy oprocentowanie, ale realne, czyli po uwzględnieniu już inflacji. Jeżeli chodzi o takie standardowe oprocentowanie, czyli tak zwane oprocentowanie nominalne, no to właściwie nie jest aż tak źle. Co prawda w porównaniu do tego, jakie były poziomy kilka lat temu, rzeczywiście jest bardzo, bardzo słabo, bo z najnowszych danych NBP wynika, że na przykład średnie oprocentowanie lokaty rocznej to jest zaledwie 0,2%, więc bardzo, bardzo niskie. No ale jak spojrzymy na poziomy w innych krajach, no to właściwie jesteśmy takim mniej więcej średniakiem w tym zakresie, bo średnia dla krajów Unii to jest 0,33, jeżeli u nas mamy 0,2, no to jest bardzo blisko, powiedzmy, tej średniej, trochę poniżej, ale jest też druga strona medalu, a mianowicie inflacja, no bo z jednej strony oczywiście istotne jest to, jaką kwotę dostaniemy po zakończeniu lokaty, ale też ważne jest to, kiedy trwa ta lokata, jak szybko rosną ceny różnych produktów. No i w tej chwili mamy taką sytuację, że niestety ta inflacja jest dość wysoka. Dane Eurostatu na temat inflacji w lipcu pokazały, że mieliśmy drugą najwyższą inflację w Unii, 3,7%, i właściwie wyprzedziły nas tylko Węgry, gdzie było to 3,9%, więc jak uwzględnimy już tą właśnie bardzo wysoką inflację, no to się okazuje, że to realne oprocentowanie to jest minus 3,38%, więc tak naprawdę tracimy na takiej lokacie. No to co w takim razie robić, jeśli mamy wolną gotówkę, którą chcielibyśmy właśnie zaoszczędzić, odłożyć na później, na gorsze czasy, jeśli w ogóle jeszcze gorsze czasy mogą nadejść, no to co zrobić z tymi pieniędzmi? Pierwsza najważniejsza rzecz, no nie zostawiajmy tych pieniędzy tak bezczynnie, nie trzymajmy ich na nieoprocentowanym rachunku czy w gotówce, bo tak czy inaczej ta inflacja i tak działa i tak one będą traciły na wartości, to nawet jeszcze szybciej niż na słabej lokacie. Kolejna rzecz, o której warto pomyśleć, to jest właśnie jakieś ulokowanie tych pieniędzy. No i jeżeli nie lokaty, to może na przykład obligacje. obligacje skarbowe. I tutaj część obligacji skarbowych, nie wszystkie, ale ich część, daje nam taką możliwość, że oprocentowanie musi być zgodnie z warunkami, oprocentowanie musi być wyższe niż inflacja. Niestety dopiero od drugiego roku i niestety dotyczy to obligacji takich dość długoterminowych, czyli 4-letnich, 10-letnich, a także takich specjalnych obligacji dostępnych dla osób, które dostają świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, i to są obligacje 6- i 12-letnie. I tam konstrukcja jest tak zrobiona, że od drugiego roku oprocentowanie to jest suma inflacji i jeszcze dodatkowej marży, więc od drugiego roku już mamy gwarancję, że oprocentowanie będzie wyższe. Tylko w tym pierwszym roku niestety to oprocentowanie jest zwykle niższe niż inflacja, z góry określone, nie powiązane z inflacją, ale już od drugiego roku mamy tą pewność. No problem polega na tym, że wiele osób nie chce na tak długi okres zamrażać pieniędzy, a najkrótsza z tych obligacji to jest obligacja 4-letnia, ale tutaj dodam, że jeżeli te pieniądze będą potrzebne wcześniej, to oczywiście można je wypłacić wcześniej, co prawda wiąże się z pewną dodatkową opłatą. Ta wysokość opłaty jest no, różna w zależności od okresu takiej obligacji, ale no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te pieniądze wypłacić wcześniej, a być może się okaże, że jednak one będą sobie tam przez te 4 lata na przykład, no i wtedy już właśnie od drugiego roku już mamy tą pewność, że inflację pokonamy. No można też szukać oczywiście innych rozwiązań, bardzo popularne w ostatnim czasie jest na przykład giełda papierów wartościowych, dużo nowych rachunków Polacy pootwierali, chętnie inwestują, ale tutaj z jednej strony mamy szansę rzeczywiście na wysokie zyski, ale warto pamiętać, że tutaj ryzyko jest zdecydowanie wyższe i może skończyć się to tym, że zamiast uzyskać wysokie zyski, właśnie w ostateczności skończy się to tym, że wypłacimy mniej pieniędzy niż płaciliśmy. No i giełda też wymaga oczywiście odpowiedniej wiedzy, poświęcania czasu na analizowanie sytuacji spółek, odpowiedniej dywersyfikacji, więc to też jest raczej rozwiązanie dla tych osób, które właśnie mają czas, interesują się tym, mają odpowiednią wiedzę, no i mają na tyle wysoki kapitał, że są w stanie sobie to jakoś zdywersyfikować, bo wiadomo, że ryzyko jest zdecydowanie niższe, jeżeli zainwestowujemy w akcję tylko jakąś niewielką część wszystkich swoich oszczędności, a zupełnie inaczej to wygląda, jak wpłacamy tam wszystkie swoje pieniądze i wtedy to jest już bardzo, bardzo ryzykowne. Dywersyfikacja oszczędności jest tutaj bardzo ważna, no i rozsądek przy planowaniu, gdzie te nasze zaoszczędzone pieniądze będziemy lokowali. Musimy kończyć. Dziękuję panu za rozmowę. Państwu przypomnę, że naszym gościem był Jarosław Sadowski z Expandera. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 3 grosze reszty. W drugim kwartale tego roku, aby kupić mieszkanie, potrzeba było 108 średnich pensji netto. Oznacza to, że dostępność mieszkań była w tym czasie najgorsza od 8 lat. Warto jednak zwrócić uwagę, że dostępność mieszkań jest zdecydowanie lepsza niż w okresie poprzedniego boomu na rynku nieruchomości. W drugim kwartale 2007 roku do zakupu własnego mieszkania potrzeba było 180 średnich pensji. Podsumowanie dnia. Autopromocja. Klasycznie wykształcony pianista, który porzucił Bacha i Beethovena dla jazzu. Zafascynowany funkiem, elektroniką i muzyką etno. Trójkę odwiedzi z 5-osobowym składem, skrzypce, trąbka, fortepian, kontrabas i perkusja. Michał Salamon. Transmisja jego koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19. Streaming na naszej stronie internetowej, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. A ja tymczasem zapraszam poza miasto, na wieś, wraz z mistrzami blues rocka, zespołem Can't Hit. To pack your leaving truck, you know we've got to leave today. Just exactly where we're going, I cannot say, but we might even leave the USA. Cause it's a brand new game and I wanna play. Dowód swoistej chłopomanii, która zapanowała w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Going up to the country, zespół Can't Hit. A teraz czas na inną ikonę muzyki rockowej, Iggy Pop. Piosenka Last for Life, wykorzystana w pełni w filmie Trainspotting. Oh, Lust for life. Chęć życia jest rzeczą naprawdę nieocenioną. A teraz już zespół The Undertones. Under, czyli rzeczywiście nieco niedoceniana kapela z północnej Irlandii. I choć mamy czwartek, pozwolę sobie już zapowiedzieć weekend piosenką When Saturday Comes. Prawie 4 minuty do 7 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Za ostatnie 3 godziny dziękuję. Ja, Michał Migała. Audycję realizowała Elżbieta Malinowska, wydawała Monika Rutkę. A ja zapraszam do swojej nocnej audycji, gdzie będą dźwięki bardziej eksperymentalne z niedzieli na poniedziałek. Tymczasem specjalnie również dla Nikifora z Iwonicza Zdroju. Sztywny Palazji, dopóki młodość w nas. Pod nami piekło, na ziemi raj, raj, na